Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 dzień grudnia, jest 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Będą zmiany w rządzie i w kancelarii premiera, potwierdza Mateusz Morawiecki. Żadne nazwiska na razie nie padają. Jedna osoba nie żyje, trzy są w szpitalu. To jest tragiczny efekt zatrucia tlenkiem czadu w brzegu. Czterech imigrantów próbowało nielegalnie dostać się na Węgry w ciężarówce na polskich numerach rejestracyjnych. Premier Mateusz Morawiecki potwierdza, że będą zmiany w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłym tygodniu w ramach kancelarii prezesa Rady Ministrów, tak zwanego KPRM-u, rzeczywiście dojdzie do nowych nominacji. Według dziennika Fakt jutro dojdzie do dymisji trzech ministrów z kancelarii premiera, a w ich miejsce zostaną powołani nowi. Gazeta twierdzi, że stanowiska stracą Beata Kempa, Elżbieta Witek oraz Henryk Kowalczyk. Premier Morawiecki mówił też w TVP Szczecin, że znani są już kandydaci na ministrów rozwoju i finansów. To będą dwie osoby, które odciążą mnie trochę rzeczywiście. A w tej chwili Mateusz Morawiecki łączy funkcję premiera z zarządzaniem ministerstwami rozwoju i finansów. Kiedy wszyscy poznamy nazwiska nowych ministrów, nie wiadomo. Szef rządu powiedział, że najpierw będzie o tym rozmawiał na najwyższym szczeblu kierownictwa politycznego. Tlenek węgla znów zabija. W wyniku zatrucia czadem zmarł mieszkaniec kamienicy przy ulicy Rybackiej w Brzegu. Trzy inne osoby trafiły do szpitala. Przyczyną tragedii był prawdopodobnie niesprawny piecyk gazowy, mówi Łukasz Kantor z Opolskiej Straży Pożarnej. Z budynku ewakuowano łącznie 22 osoby, w tym trójkę dzieci. Po zakończonych działaniach przeprowadzono ponowny pomiar całej kamienicy, miernik wykazał zero i na tej podstawie ludzie wrócili do mieszkań. Jutro w kamienicy raz jeszcze zostanie przeprowadzona kontrola urządzeń grzewczych. Wczoraj tlenek węgla zabił mieszkańca Gogolina, także w Opolskiem. Mężczyzna zatruł się czadem podczas kąpieli. Strażacy apelują o regularne sprawdzanie urządzeń grzewczych w domach. Czterech mężczyzn podających się za Afgańczyków i Syryjczyków próbowało nielegalnie przedostać się na Węgry. Ukryli się w ciężarówce na polskich numerach rejestracyjnych. Incydent wykryto na serbsko-węgierskim przejściu granicznym w Roeszkę. Mężczyźni nie mieli ani dokumentów tożsamości, ani zezwolenia na pobyt na Węgrzech. Na podstawie obowiązujących w tym kraju przepisów nielegalni imigranci zostali przetransportowani do ogrodzenia granicznego. Zbudowano je 2 lata temu. Wtedy także węgierski parlament przyjął ustawę, która zaostrzyła kary za nielegalne przekraczanie granicy i przemyt ludzi. Niespodzianka dla dwójki i jej słuchaczy, czyli koncert wieńczący 80-lecie programu Drugiego Polskiego Radia. Gwiazdami wieczoru w studiu imienia Witolda Lutosławskiego byli wokalistka Joanna Halszka-Sokołowska i Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Michała Kluza. Jacek Hawryluk, zastępca dyrektora programu Drugiego Polskiego Radia. Wybraliśmy utwory zapomniane, rzadko pojawiające się w programach koncertów, które pisane były właśnie dla Polskiego Radia. Dzisiaj my przypominamy i przypominamy o tym, że świętujemy nasze urodziny. Program jest wspaniały, godny tej rocznicy. Ile razy jesteśmy tu w tej sali Lutosławskiego, to zawsze mamy niezapomniane wrażenia, wzruszenia. A w programie wieczoru znalazły się utwory m.in. Władysława Szpilmana, Witolda Lutosławskiego czy Stefana Kisielewskiego. Nie zabrakło również polskich kolęd. To wszystko teraz o 23 w Trójce. Kolejne informacje zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W zachodniej części kraju na drogach i na chodnikach ślisko, miejscami głównie na południu tej nocy słabe opady śniegu, a w północnej i centralnej części kraju mgły lokalnie marznące i ograniczające widzialność. Najzimniej będzie w Zakopanem, w Olsztynie, Suwałkach, Jeleniej Górze, tam -6, -5 stopni, a w większości regionów od -3 do -1. Jutro sporo przejaśnień, słabo popada na wschodzie Polski, rano w centrum i na północy jeszcze mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od +1 do -2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego!

Lonely, lonely, lonely, lonely. No i tutaj te oklaski się zaraz wyciszą i koniec. A tam one były i były i słychać je było i dopiero się rozświetlił ten ekran. Nawet niektórzy mieli nadzieję, że może jeszcze, że może wyjdą na umowny trzeci bis. No ale opowiadałem Państwu przed tygodniem. Na płycie, przesłuchałem sobie jeszcze raz, to sekundy dzielą te dwa ostatnie nagrania, a tam to jednak była spora wycieczka. Zespół zszedł ze sceny, jak Państwu opowiadałem, mnóstwo ludzi ruszyło od razu do wyjścia, no bo łatwiej wyjechać z parkingu. No ale ten oświetleniowiec, który dawał znać światłami, że to jeszcze nie koniec. Właściwie mógłbym Państwu poczytać troszkę tego mojego ukochanego jedynego reportażu. Nie no, dwa by się znalazły. Ale nie, dzisiaj nie. Dzisiaj, chociaż jest to dzień... Tak wydawałoby się, że już nic nie powinno nas zaskoczyć, że jest 17 dzień grudnia, że wszystkie płyty, które miały się ukazać, to już dawno są. No a ja przyniosłem dzisiaj 17 nowych płyt i zamierzam przynajmniej po jednym utworze je Państwu dzisiaj zaprezentować. Czy to możliwe? W większości te płyty dopiero się szykują na 2018. Tak jak, no może zacznę od utworu, który odtworzyłem we środę, a on się Państwu tak spodobał. Nic dziwnego, my lubimy tego człowieka. so much later, and never safe from all this danger. The demon's eyes, the demon's savior. I was baiting, what would bait her? Don't know my needs, don't know my ways, sir. I had my face, no way to face her. This was lost, this was my name. This was my truth, this was no game. This was not hope, this was not sane. From these broken places made, that was lost and this was later. I wanted less but nothing greater. I couldn't leave, I couldn't stay, sir. Like a motherless child. Sometimes I To jest Moby. Oczywiście, że to on. To utwór, który zapowiada jego zbliżający się album. Policzyłem jeszcze raz, miałem 3 minuty i pomyślałem, że jeżeli nie będę za dużo Państwu dziś opowiadał między utworami, to może pomieszczę 18 fragmentów nowych płyt. Państwo mogą pisać do audycji. Adres ten sam, minimaxetpolskieradio.pl. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć już przyszło różnych wiadomości. Między innymi, jeżeli ktoś zapisuje, to minimaxowe miasteczko, do którego można wejść poprzez stronę na portalu tak zwanym społecznościowym, to ma 16 520 aktywnych mieszkańców. To co, bierzemy się do roboty? Jak grudzień, to oni. Electricity, yeah, you can all thank me. Took some lightning, a kite and a fat brass cage. And they're putting up streetlights in game. Perry, you're welcome from our young nation. I'm the only American the French wanna see. They call me a genius, I can't disagree. They have guns, they have funds, they can set us free. Invest in my reputation. Benjamin fucking Franklin. I said early to bed, bitches, early to rise. They make men healthy, wealthy and wise. Soldiers are fighting for freedom, and they have no supplies. So diplomacy happens at night. John Versailles whines and parades and awaits a reply. As I stay up late with a succulent breast or a thigh. All right, diplomacy happens at night. And do you know who the fuck I am? Yeah, do you know who the fuck I am? Do you know who the fuck I am? I am 76 and I'll still kick your ass, fucking Franklin. I am to my children, my sins may be magnified, but I do it all again, no hesitation. Fucking Frank Brown. Who the fuck I am? Who the fuck I am? Who the fuck I am? I am Forward to Tabernacle, riding polymath, bifocal, wearing harp and glass, harmonica playing Benjamin fucking Frank Brown. The Decemberists. Ale to, jak się dowiedziałem, nie jest ciąg dalszy zwiastunów do nowej płyty, tylko to jakiś taki poboczny projekt na chwilkę, ale dobrze, że w grudniu trafił. No, teraz będzie dla Państwa niespodzianka. Głosy się będą... Te głosy się chciałem powiedzieć, że się nie będą zgadzać. Nie, te głosy akurat się będą zgadzać ze wszystkim. Tylko skąd w tym utworze? man. He's a guru. He's a ghost. He's a god. He's a man. He's a guru. Cog in his catastrophic plan, designed and directed by his great right hand. Red right hand. Red right hand. Red right hand. No i proszę bardzo, to jak to umiejscowić? Czy zespół The Pulp przyjął nowego wokalistę, drugiego, na chwilę? Nie, odwrotnie nawet. To Iggy Pop wpadł na pomysł, żeby z Jarvisem Cockerem zaśpiewać. No i proszę bardzo, Red Right Hand. Powiedziałbym, że no przynajmniej tak znakomita wersja, jak... Nie, nie mogę tak powiedzieć. Chciałem powiedzieć, jak na Torwarze niedawno. Nie, tak nie mogę powiedzieć, ale cieszę się, że jest. Teraz mam taką płytę, biała ona jest. Ma napisane 2018. Dwa tygodnie temu miałem jeden utwór. Dzisiaj mam calutką, 14-utworową płytę. Dawkować mogę, więc dawkuję. Strona pierwsza, utwór szósty. Zostanie po mnie ślad.

nie pomieściłem 6 grudnia, nie pomieściłem 10, nie pomieściłem we środę. Dobrze, ale przynajmniej był przed chwilką. Element, bardzo proszę, Krzysiek Łebski, tytuł utworu Niestety. Proszę sobie gdzieś zapisać albo zajrzeć potem na stronę i sprawdzić, co dzisiaj było grane w programie Minimax, bo oto bururum, bururum, nic nie wiem. Po prostu nastawiłem płytę, którą dostałem. Utwór pierwszy, zrobiłem notatki, a przy drugim ucho mi tak zastrzygło troszkę. Moves, your moves, your moves, your moves, your moves, your moves, your moves. No więc tak, na malusieńkiej karteczce, która była dołączona do malusieńkiej płyty, tak, chudziutkiej, cieniutkiej, na której, uwaga, to jest chyba nowość, nie występują żadne tytuły utworów, w związku z czym nie mogę Państwu powiedzieć, jak on się nazywał. Załóżmy, że tytułowy, bo na okładce, na kwadraciku okładki jest napis OS.SO. I na tym małym kawałku dołączonej kartki jest napisane OS.SO. Czytam dalej. To basistka, wokalistka, autorka muzyki, tekstów. Pisze muzykę i o muzyce. Tworzy scenariusze do swoich teledysków. Proszę bardzo. Ale ja nic nie wiedziałem do tej pory. No więc tak, odtworzyłem. Mogą Państwo spróbować się dowiedzieć więcej, bo jest taki adres. No to jest OS na portalu społecznościowym tak zwanym. OS.SO. Music, music znaczy, i potem jest ukośnik. No, mogą tam Państwo spróbować. Osso, tak? Przyjmijmy, że to tak. Jak będę wiedział więcej, wszystko Państwu powiem. A teraz, muszę się aż wychylić, żeby sięgnąć. Mam płytę, ona jest winylowa. Pancernie była zapakowana, rozcinałem ją, męczyłem się, rozciąłem. Ona jest mała, 7-calowa. Jak już wyjąłem ją, to się okazało, że ta dziurka jest za mała, żeby pomieściła się na adapterze, ale no, nie pierwsza taka moja płyta w życiu, więc dałem sobie radę. No i co? Odtworzę Państwu ani słowa na razie. Ciekawe, kto co zdoła rozpoznać. A być może ja otwieram jakieś drzwi szeroko otwarte, jak wrota przynajmniej stodoły. życiu potrzebuję rewolucji. Nie będę bał się już, nie poddam się, chcę rewolucji. A ja wiem, czego chcę. Potrzebuję rewolucji. To jest na płytce małej, winylowej, nagranej w Abbey Road. To takie studio, tu jest napisane Londyn, Abbey Road Studio 3. No, proszę sobie nie myśleć. Nawet adres jest 3 Abbey Road, London, NW8. I nawet pełen kod jest 9AY-UK. Taka jest ta płyta. Proszę bardzo. Nietal Waluś. Czy państwo go rozpoznali troszkę? Jest naklejka na płycie, że to lider zespołu Negatyw, współtwórca Leny Valentino, Penny Lane i Warsaw Bombs. I skoro już pada nazwa Warsaw Bombs, to muszę się pokłonić Muńkowi i podziękować za ten no, fantastyczny koncert. Ja bym sięgnął do jeszcze do Led Zeppelin, dobrze? Sprzed 10 lat, kiedy to rano napisali w gazecie, byłoby kosmiczną perwersją, to była recenzja Led Zeppelin, gdyby teraz na tym poprzestali. I tak sobie myślałem przez cały koncert w Stodole przedwczoraj, że byłoby kosmiczną, to tak mi pasuje, byłoby kosmiczną perwersją, gdyby to była dłuższa przerwa. No ale będzie jeszcze jeden koncert, bo się okazuje, że to na szczęście był drugi, bo ja mogłem na nim być, ale teraz będzie jeszcze trzeci. No i potem, żeby ich było więcej i więcej, ja bym tak chciał. Dobrze, to wracam do Nietala Walusia. Oprócz tej małej winylowej płyty jest jeszcze dwupłytowy album kompaktowy, który się właśnie od tej potrzeby rewolucji rozpoczyna. I no tam są utwory, które wydaje mi się, że już kiedyś słyszałem, ale nigdy w takich wersjach, jakie są tu. No to jest taki zestaw. Nietal Waluś, dwie dekady. No, proszę się chwilkę zastanowić. To bardzo pasuje do rozkładu jazdy Minimaxu z okazji 50-lecia. To teraz szybciutko, 9 minut, zdążymy. Króciusieńkie nagranie z płyty, która nie ma książeczki. No, teraz mamy takie płyty. Nie ma książeczki, a tylko naklejone ma na pudełeczku, ale i tak nie można przeczytać. No więc strona pierwsza, utwór 7. Wiszącą skałą zostawiam chwilę. Pod wiszącą skałą zostawiam chwilę. W patrzę w dół, tajemnice na pierwszym planie. No i proszę bardzo. Szybko mówię, co wiem. Mówię wszystko, co wiem. Proszę zapisać, co? Litera U, litera R, przerwa, potem litera J, O, R, G i E. Ur, Jorge. Zbyt goszczy. Na płycie nie ma książeczki, niczego się nie można dowiedzieć. Można podłożyć coś ciemnego i spróbować przeczytać przez pudełko. Takie są teraz płyty. No i ja doszedłem, że ten utwór się chyba nazywa Miranda. Dobrze. No to mamy jeszcze jedno miejsce na jedno nagranie. To nie będzie nagranie nowe. Wspominamy dziś Cezary Évora. São Vicente, nasce alegria, nasce sabura. Vão caput fazer ideia, se na carnaval era amassar. Já me conchia São Vicente, nasce alegria, nasce sabura. Vão caput fazer ideia, se na carnaval era amassar. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. Não tem um pistinha mais sossego, cada um se tá bom pode entrar. Coque e bafa cá tá faltando. Hoje é dia de carnaval, não tem um pistinha mais sossego. Cabo e cita bom pode entrar, coque e bafa cá tá faltando. Hoje é dia de carnaval. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse dia de loucura, pra quem quer reclamar, se esforçar.